Jens Hansen har en bondegård, ia, ia, å. Og en daglig tøs på 18 år, ia, ia, å. For det er nam-nam her, og det er vov-vov der, og det er fingrene af fædre, kan du så lade ved. Jens Hansen har en bondegård, ia, ia, å. På bondegården vokset op, ia, ia, å. Den lille skat, så skøn er krop, ia, ia, å. Og der er til gaden her, og der er til gården der, og der er larm og kød og kør, og lader en skøn, det ser, at Jens Hansen har en bondegård, ia, ia, å. Når tøsen går i marken ud, ia, ia, å. Går Per og Poul og Kaj og Knud alle samme vej. Og der er pst, pst, her og der er fløjt for det. Og der er kom Karoline, kom og se ham rejse ved. Og Jens Hansen har en bondegård, ia, ia, å. I Nokkeby forsamlingshus, ia, ia, å. Er Jens Hansens tøste store sus, ia, ia, å. For det er først den ene vej, og så den anden vej, og tju, tju, og skum er dreng. Jens Hansen har et bondegård, og ia, ia, å. Jeg har tjent på mange bondegård, ia, ia, å. Men Jens Hansens høns på 18 år, den eneste for mig. Og der er nam-nam her, og der er vov-vov der, og der er til gaden her, og til gården I ser. Og der er pst, pst her, og der er fløjt for det, og der er hopsa der, og flinte fingre der. Og nu vil jeg alle hjem til Marie med. Uja, iva, wow, wow, wow, wow, wow.